बिना जिंदगी है सुनी मेरे नसीब, तू वाह मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी मेरे मसीह। तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, ऐ मसीह मेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, गम के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया, गम के बादलों का छाया अंधेरा था तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया, जुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी।